توکلوا علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمندو حاضرينو مسلمانانو رورو أو ميندو خيندو الله دي منغو تا ستولو تا دخبل كتاب دخبل حبيب دا احادیث مباركو صحیح سمجھ او پدے دا عمل کول توفیق را نصیب کی الحمدللہ زمدا مولانا صاحب اللہ دی دوی او د ټول علماء حق او عمرونو کې خیر او برکات واچي دای سبحان د الله د کتاب عظیم شان درس شروع کړي او سړې او ماشومانو دلته دی مدرسه کې دا الله دا کتاب اختتام ترسول دے نا نو پاغ سلسلے کی الحمدللہ منگو تاسو دل تک راجمیو اللہ دیو کی چی منگو تاسو دا اللہ پا کتاب بانے راجمکی ہو زمائی عزت مندو دا زمون دین یو حقیقت تے او دا خبر زہر توا چوئی چه مونگ دین اسلام او زمون دول مسلمانی پا قرآن او سنت کے دا کچری دی دنیا کے او پا دی نمگڑی عمر کے یو ناری نا زنانا دی تریج دی نشو نو دے دینا ذہن کراولی چه زخف الاسلام و مسلمانی تریج دی کے داتش کار خیر او کار ثواب نه لري په مونږ فرض دي چې مونږ خپل دین زده کړو د خپل دین نه بازار خبرو د دې عمر پورا ایصال وخت با د الله کتاب او د نبی کریم علیه السلام سنت تور کړو بیا د مبارک میاش را روانه ده دیکھ اسم امت مسلمہ دین طرف تا متوجیش بتاسو ماشاءاللہ کناری نئے کزنا نئے خپل پورا محکم ارادہ وعدہ وکئے چھے مون بدا اللہ دی کتاب لگیدو او یواز پر رمضان شریف کے نا در رمضان نفسن ماشاءاللہ زمون دا علماء کرام ګنتا نیمه ګنتا درس کوي نو دا الله سره وعده وکړي چې موږ ژوند یو نو موږ به د قران په درس کې دیو او زمای عزت مند کوم به تاسو د قران درس کې کېنلو د ایمان نه خبر نشو یو ګور اجمالی ایمان دی احما شاندا مو تاسو کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره اجمالان یو سره مسلمان شو وګوره تفصیلی باندې بغیر د قران نه نست کیږي دا زمانہ است ایمان مفصل بغیر دا اللہ دا کتاب دا رزق رہی او دا دا ہدایت کتاب ہوتے جب اس دا سو ایمان دے گا ورہ چگدہ سو نوائی جدی کے ہدایت دشتا اللہ دے دے کسر کافر وزر رجوع شکوائے اگر از مدی درس باز طلباء مانی زمواری واچو نماشا اللہ زمون بنا تبی بنینو نتکڑلی پر زمو درس دې دې کې او چې هدل للمتقين سوره بقره کې نباوي آیاتونه برا چپا کوي چې قران کې څومره آیاتونه دي چې وایي دا هدایت ده ډېر روبنات ټول قران غټول په سوره سوره زایونو کې الله وایي چې دا د هدایت کتاب ده د هدایت کتاب لچکی ناشته او دا دی واوری دو نو اللہ با دی ہدایت فیصلو کی اگر دی ہدایت کتاب د مسجد پا المارائی کی پروت تے یا پا پور کی پروت تے خطیر آخر نا نو ہدایت بوچ اللہ ویلی اِنَّهَا ذَلْقُرْآنَ يَهْدِي اِنَّهَا ذَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي اَقْوَمْ دا قرآن غلا رخی چه بلکل لی غدا دیکھ کبھی خبرش لم یجعل له وجا دیکھ کبھی خبرش تا قیمن لی کتاب دیں لکم گوتا سوائی چه لی غلا رجز دکو دا اللہ کتاب لبکی ہو رمضان کی ممکن ہو اور رمضان نا بغیر ونکی ہو دیکھو نو گو رہی یا خبر اگر نکو مابر کتا سو ددا سخکاری چې د دې کتاب د ناشته نه بغیر نجات ملایي نو بیا مکه نه زمو کو استاد شي ایمان دی وای اے زمو دا ایمان دی چې د دې کتاب د ناشته نه بغیر مونته نجات نشي ویلای د دې کتاب تر زمای زفت د کینو زنانه بم کینی نارینه بم کینی د قیامت یو علامه دا د وای قیامت چې نږدې شي جهل وعام شي دین ابو سیوا جهل صاحب کی چې شت تلار شتا سو لغوا تاسو په دې ماشاءالله تاسو د شهر ماحول کیه د باندو ماحول لګد نا کو هي وی او د شهر ماحول د تعلیم او تعلق وی تاسو سمر زنانه بوله شی او نارینا فعوامی طبقه کې چې الله په کتاب وی دین ابو جهل عام کیږي سر نن زمون چې څومره بزرګونو عوام دي بزرګونو زنانه دي نو دا الله د کتاب نه ټول لا خبره دي کنه شتا تاسو ګورئ زمون کورونو کې زنانه غلي بالا نه دا الله د کتاب نه خبرې دي زمون دا نارینه د الله د کتاب نه خبر نه دي اے په عرش کوی وو کنه کوی ګنو کسنه کوی دا الله په کتاب نو جہل گورے عام شوئے ممتون کتاب اللہ پر اتفاق پریخ ہے راشای چی بیادا کتاب پلا سکر آوار او دی کتاب سرب الہ العالمین مقوتا سندا زلت رسوائی دن کی بیا با عزت را کی کم عزت چیز مونگ استاسو دینی مشراح و کبیل آوار دی مناسبت سرا ما د قران شریف یو آیات ستا شروان ولستو او یو حدیث مې ولستو د آیات ترجمه درته کوم دا د سوره زمر آیات ده الله خپل حبیب توي فبشر عباد زما حبیب زما بندگانو تذیر ورکا رمزه ترجمه کوم یو لوټ کی دغه زما حبیب زما بندگان و تذیر ورکا سوال دا اتلو اللہ ستا بندگان سوک دی ویہاگا کسان یستمعون القولا چه قرآن کا وگوی سی او چه کلے قرآن شریف واردو فیتبعون احسنا نو دا اوریدو نفس دا قرآن دا خیستو طریقو پسی زی اللہ وی دا قرآن چی غڑو لے او دا اوری او بیعمل کئی اولائک اللذین حداهم اللہ دا خلق دے چی اللہ ورطا ہدایت کرے وَاُولَائِكَ هُمْ اُلُوَ الْأَلْبَا وی دا اقل والدی کله کله موږ دی برګورو توایو که قران والو ته نور فضائل نه دایو یا ته ورته ډېر دی ګره یو الله ورته خپل بندګان وي اتا څو د پته را الله رب دې زړه چې چاته خپل بندو وي دا دې رب یې خبره اس ورشو کوئی چې زی بندې خو چې مالک وي چې دا به بدل نو دا غټه خبره ده زمون دی دینی کتابونو لیکلی وای دا کمال نه دی چې ته محبت او ساته کمال دا دی چې ته سره محبت او ساته شي الله خپل بندگان ورته وای موږ نن درس کې وو دا الله د حبیب ډیر شی صفاتونه دي او پټول کې دوی صفات د عبادت صفات ده ټول کې دوی صفات سره اده ولا په خاصو خاصو زیدو کې اوسته کله فرمای و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اے دنیا والو کتا سودا کتاب نہ پشک کیئی چما پخپل عاجز بندر آلے گلے نزل طول راجم شید دی غنتیو سورت جوڑ گئی کله په خاص نو کو کې الله خپل حبيب تا عبادت وای سبحان الذي اسرى بعبده او دې موکو کې دا عبد دی وای دا الله حبيب لک سات کې معراج تلاړو زموږ علماء لیکلي د معراج دا واقعیا په څومره وخت کې شوه وا وای دا الله حبيب چې د کومه بستر نه فاصله ده له نو چې واپس راغی د خوب غتو دواله تل ختم نو بستر نه چې پاسای دا د خوب د وجه نه یو تو دی او یو سانگ سر سر مبارک لگی دلیو نو آغلا خوزید چید اللہ حبیب را غیب دا بیت اللہ نا بیت المقدس تلار دے دا غزین آسمانونو تتل انبیاء علیہ السلام سر ملاقات کرے او دا مزد پارسو سو پیرے واپس او واپس لار دے جنت نے کتلی جہنم کتلے وی اصن دا چا ذہن کی راشی چی دا گنی الہ سبحان اللذی اسرا بی عبدی ہی اے وی کدور الوی مقام تا پدی لگ وقت کی اللہ بوتلو او بیام گور بند دے الہ ندے معبود ندے حاجت روا ندے او دا دغا میراج کو آکی واکی وی فاوحا الى عبده ما اوحا وحی کڑی و اللہ کل بندتا آغج وحی ور تکڑی و او یاد کیو ترجمہ داموا فاوحا وحی کڑی و جبریل علیہ السلام الى عبده لالا بندتا ما اوحا کما وحی چه مالک جبریل امین علیہ السلام تکڑے وا خاص و خاص و مکو کی اللہ خپل حبیب تا دا عبد و دا بند صفت ورگے دلتا مونگو تا ظلم وی فبشر عباد اے زما حبیب و زما دے بندگانو تا زیر ورکا وی بندگان دی سوک دی دا موزی چهو کو زکاة ورکی حج ورکی وینا الَّذین يستمعون القول زما بندگانا غدی چه زما کتاب تے وگنی ولی دے ادا علماء ناستی ماشاءاللہ دے گتش پاوری دوم پوئی و يستمعون ستاوئی آبا ای توجہ بلا اس اسباب روتی نو کله سره دکان کې ناشتي او درسونه ټول دنیا کې ولې دیش کله کور کې چیز کی روټۍ خوري او زنانه کار کوي نو دې تم درسوري او دې ته یستمعون نوې یو یسمعون دې یو یستمعون دې یسمعون دې ته وای یو دکاندار دکان کې کارم کوي او درس موري یو زنان په کور کې کارن کوي او درس موري یو زمیدار په پټي کې لګیا دی کارن کوي او درس موري دته يسمعون وای او يستمعون دته وای چې کاری چوټي کو دکانې بند کو راغ د عالم مخ لکې ناشتو او وګي ورته کې هو نو يسمعون والا به جوړيږي کې يستمعون والا به جوړيږي تاسو نو وایي دلته ګوره بندگان چاته ویلی فبشر عباد زما حبیب زما بندگان او تزیر ورکا رب بندگان دی شوق دی الذین یستمعون القول زما بندگان غدی چې د قران دا اورې دو طلب دې پکې زړګي او درد دې او زړګي یو شوق او محبت دې فیتبعون احسنا چه ویوری دونو دید خود طریقو پس روان شل ادیبو لوگو رئی دا قرآن پا ناستا بدرن دا اللہ بندگان جوشی اچه بند درن جوشو نو جنت بمیناوش ورا قرآن دا سی یوب التفسیر کئی یا ایتو هن نفس المطمئننا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی جنت لب الزی چې زما بندگانو کې وردن نشي. بندگان یې شوق دي قران براخلي او یو رز بني تش رمضان بني قران غره کچه دوستي نه خوخاي تاسو غو هواي کچه دوستي وای وختانه کچه دوستي نه خوخاي قرانم کچه دوستي نه خوخاي چراواله غستو نبیا وتر مرګ پوری دینه جدا کېږي نا ماشاءالله درس لبکې نه او ترکبه بکې نه تر مرګ بکې نه او خاص کر رمضان شریف وګوره دې په وګوره د دې غره فکر پکو چې درس د ناس ته دې سره رزق کم دی لري کنه دی لري تاسو ګوره دا شوق دکانداران یې شوق کارخانو والے نو کله موږ لراشي مدرسې ته وای کارخانه خون ختم شوه او ختم را نه وکي دا ګوره تم په چې خون په پکې په ختم راځي بدا چې دې او ختم وکړو پکې خون او برکت راځي اکواله کې ناس دې چې صبر برکت براشي قران سره الله برکات راولي حضرت مرګورو ناکثر تپوس کو مشاهده دا ستاسو رزق رمضان کې ډېر وي که رمضان نه مخکي اوبایي اے رزق مو رمضان کې ډېر وي که رمضان نه مخکي ډېر دی اکار رمضان کې ډېر کوي او که رمضان نه مخکي ډېر کوي ور رمضان کې د خلکو کار مختصر شي غدارش کول ډېر شي پور ته چلار شي نو ګپینځ زنا نه دی کشپګيري ټول تلاوت تناس دي داسې ته کنه دا مسجد لچرا شي اغه خلقم کتاب الله جولای کی دی ولې چې یو لسمه آشته قران د غړول نو برکات را لې او دا الله وعده کړی چې قران سره برکات راځي دا ګوره د برکات کتاب دی دا سمو ای چې ممکن نو سب کوم نا چې تکې نه ویله په پکار کې برکت راشي دکان کې ویله برکت راشي چې دی کتاب لکې نه ادا په خپل الله ویلی نه ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم مالک او خالق وعده کوي کدی خلق کتاب الله علما وملا فلا شکرا واغستو الله وید برا او کتن بخرا کو تو کی لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الله دې د خپل کتاب او خپل خبره زمون دې ضرورت ورکو ځکی کچاری مون کتاب ته متوجی شو نو ټول برکات به متوجی شي دغه شان الله وی ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ایمان او تقوا ستوي الله دې زموږ د استادانو خبرونه د نور لرکی ایمان او تقوا عبارت ده د قران د علم او د عمل نا ولو انهم امنوا واتقوا کدی خلق د الله د کتاب علم او عمل خلق لفتحنا عليهم خامخارا کلاو بکم پدوی برکات د بر طرفنا او د زمکی د طرفنا دی کتاب سره سکی برکات ور سره الله رب العزت را کلاوی ماشاءالله رمضان کې وکیلې ډېر خبرې په مخه تراشي اتا سودای او خپل بواله کنه اول تاسو دا سه مستقل متواتر کې نه بیا دې زړه ته تپوس کوا دا ګوره دا سه کتاب دې چې زندگی ور سره بدلې کی خاص کر دې دا ترجمه او تفسیر دې ډېر وخت نه منکر ماشاءالله دا بناتو مدرسې را نمون کرا ده حفظ شعبه می یوزن ما تکور کیو جدا کمی ما شعبه نی ده حفظ ده پار رازی بوی دیر وخراشی خو زندگی جوڑی گی نا و بدلی گی نا او ایدا بازی ما شعبه نی چه ترجمه کئی نلایوه پارا نیم پارکلی چه زندگی سش زندگی بدلش دیسر اللہ زندگی بدلی دا ده زندگی ده بدلی دو کتاب ده دا د قبر د اخرت د فکر پیدا کیدو کتاب ده بتا سو ټول ماشاءالله دې تکې نه خپل بچی و مراوله تازه نه نه ماشاءالله تاسو درس لري او زمو درس دې نو شړې پکې کړې خزه پکې دې دي نن ما غو بچی له وې مې کڼورې د بار زنا نه راځي نو بر نورې ورته وای ضروري نشو سمبالو دې ځکه بیا زموږه ځانانه خپل کار تر مو دغه تر نسبی مې نور ته وای چې نورې د بار زنانه مو نشو سمبالو دې نو ماشاءالله زنانه ډېرې تاسو ټول د الله کتاب ترازای او زدا سې کړه کار او سوره دې چې طالبانو له خبرې کوم زچ یو کار او امن ساری چې رازم کور کې مال کاغذونه راکې غزنانه ولیکلې دا من قبل کا کې پرون موږ درس وکړو د باج مفسرین دې کړی چې من قبل کا د الله د حبیب د ختم نبوت دلیل دی کچره بل پیغمبر او نبی راتله نو چرته من بعد کبه ویلې نمای تمیدا سے یا تو نوش میرے من قبل کا من قبل او من قبلکم تاسو له قوم چې تاسو کله قران کې سره سره لټل نو ډیر سوچ سره وای سب پکې ګورای اوبه تش تلاوت وکوي د زمو باز بناتو 60 آیات د راجب کل علماء تفسیر او فرضو ذکر کړیو شپیت آیات د راجب کل چشپیتو آیاتونو کی دے نبی کریم علیہ السلام سرے ختم نبوت دے اگر از مو اصولو کی آیاتو ہے علاوی وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ سوک چما سوا دا اللہ نا حاجتنو کی بل تویر و رسے گی رامدت شی بیڑا میں پار کی مشکل میں نرے کی مصیبت میں نرے کی اللہ و الہ برحان لہو بی دد سر پدیس دلیل نشتا نماغ بنا تو بنین و تویدہ سے آیاتو نبرا جمع کوئی چی اللہ و ایپا شرک سے دلیل نشتا ارا تاسو د موطا شم په دې ډول وایي ما شاء الله د زموږ باندې بناتو دیر شیاطونو راځم کوي دیر شو آیاتونو کې وایي په شرک دلیل نشتا د غیر الله پر مدد کولو دلیل نشتا کله قران وایي ما انزل الله بها من سلطان د دې ترجمه سره د زما عزت مند ډېر خبرې مخې ته راشي تاسو ګوره دا کومه مین دی خوین دی بنات اخوات راغلی گئی لیو زنانا کور کی پریزی نمبر پا نمبر رازی دان نحدا کتاب او رئی اللہ ودی سرلیر خیر و برکات راغلی اما شاید دی کلو گروس پر ایلہ ربور آروان ودا وانو وانو ماشومان و بچائی مدرسون ترواجی دی نمائی کافیرہ سے نگیا دی چی دین ختم ہو دا دی نکم دی شی ختم ہو دی دین محافظ سوک دی ماشاءاللہ امت مسلمہ خپلو بچو تم قرآن و دین خی فخپل ازدکی دا دین دا ختمی دو دا پار زمائی زد مندن ختمی گی بسوک چه سوک دی دین سر سر جن گئی سمر سمر خلقوی دا دین بختمو دین شتا او غی ختم شو بتا سو ماشاءاللہ لالا کتاب درا شئی دیکھ با ایمان ازدکی دیکھے با حیاء ازدکے دیکھے با دا قبر دا اخیرت خبر ازدکے اپورا دا سکون اتمینان زندگی با در تحاصلش ایدی پلو گو رج دا امت مسلمہ مندی وی کارونا کئی کارخانے جوڑائی نو کرائی کئی بار ملکنو تزی مقصد ادارے چھے ماو زما بجو تا سکون ملاوش درست کنور کسنش تکر او الله وی علا بذکر الله تطمئن القلوب اے ایمان والو کد زړه آرام او سکون او د خپل بچو اطمینان لټوي نو ټول سکون او اطمینان خو کتاب الله کې دی او د دې تر سره پورا سکون را نازلی ما مسلم شریف حدیث وی د الله حبیب فرمایي کمزه کی چې مسلمانان را جمش پا یو مسجد مدرسا پا یو پور کی پا دینیت چی منبدا اللہ کتاب لل دا بزدکو دی الفاظ بزدکو مانا بزدکو تفسیر بزدکو خپل منس کې د دې درس او تدریس کړي الا نزلت علیهم السکینه فدای سکینه نازلې څوک پي اوای ورته د پیغمبر خبره د جاشه کې ابو سلمہ عزت نازلې او دا سکینه دا شې ده کله صحابه کرامتن پستر وو کتلې او په ګورې او کله ګورې نو دا الله رسول ویلي الا نزلت علیهم السکینه دی قران والو باندې سکینه نازلې یو آرام او سکون نازلې و غشیتهم الرحمه اتور رحمت روریږي چې دای په کې پټ کی قران والو باندې دبر رحمت راوړي چې دای په کې پټ کی وحفتهم الملائکه او ملائک د دای نه غیر شافیر غیر اچي او ګره دا قران والا د الله په نش دمره عزت منشي چې د دې ذکر الله د ملائکه روان دی کوي د دې ذکر سکے د ملائکه روان دی الله رب عزت تاسو پوښ کوم دی په لغه تاسو سمجه تاسو دی په تاسو تعالی ولې دی ها تاسو د پوښ څه سوال ما متانه تاسو کوم ورونه باندې سمجه دی په لوګو رہی سوچ چې قران تکینی د ذکر الله د ملائکه روان دی کوي خودی باندې هغه خلق ویدر چې صاحب دین وو ابی ابن کعب رضی الله عنه د قران په قاریانو کې ټول نبی قاری دی د الله حبیب روغوخته ودا جبرئیل علی السلام راغله الله وای چې د خدای قران ډیر پرکړي د حضرت ابی ورته وای وای زدا الله یاد کړي او د الله زبان نو بغشته و سب باندې الله دې نو بغشته دا الله حبیب و یا حضرت ابی فجڑا ایمان والا استاسو نمونالی و ذکرهم اللہ فی من عندهو دا قرآن پا درس کی چسوک ناس دی دا ملائک قرآن دی اللہ سکے انو بلی چوگو رئی فلانے امزما کتاب تناس دی فلانے امزما کتاب تناس دی نو ملائک اعلا کی استاسو نمون باقستیشی چی دا اللہ کتاب تکی نئی دې کې اجر او ثواب هم دی او دې کې عقیده او زمای عزت مند ایمان زده کیدل دی یا خاص کردا مبارک امیاشتا دې کې د نبی کریم علیه السلام ترتیب بغدا او لکتا او سمخ کې مولانا صاحب ویلي وای چې رمضان بشورو شو نو هر ورځ به جبرئیل علیه السلام راتلو او د الله د حبیب سره بناستو یو دارسه القرآن یدارسو القرآن مانا زمون دی علماء دا سکڑے کلب نبی علیہ السلام لستو جبریل امیر علیہ السلام با اولیدو نو کلب جبریل علیہ السلام وی او دا اللہ حبیب با رمضان با پدی کی تیر شو ادھا رمضان او دی قرآن پا منس کیسے تڑون دے دی رمضان لگو رے جسے ملاو دی دی قرآن دو وجہ نہ ملاو دی دی رمضان تا جسے ملاو دی سنہ ملاو دی علاوہ شاہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن میاش در رمضان هغه چې دې کې د قرآن د نزول ابتدا شوي دې میاش ته خیر او برکت د قرآن د وجنه ملاو دي د الله حبیب او جبرئیل علی السلام با پټول رمضان کې قرآن دی موږ تاسو په امت یاري کړه موږ تاسو ورسکو وایي د شپې په تراویح کو درس په ماشان دا سکو درس وکړو او درس د مولانا صاحب سره د ایتما په خین نه صاحب تاسو سره په ماشان الله کوشش کوئ اوس استاد زو د بازارونو تر لاسو بجو بن وی ها بھائی چې زو بازار مو کړایي کی درس په خاطر نه ها بھائی اوس بازار بازارونو نا وخت نا وخت چالو کی نو ماشان الله دای به وختي درس شروع کای او تاسو راځي دیر خیر او برکت با اللہ رب العزت تاسو لدر کی او نبی علیہ السلام چکلا اخیرنے رمضان نبی آور سر جبریل علیہ السلام دو پیرے قرآن نمونگو اتفر چی سمر رستو کی گنو عمل بڑھے رو کمو گینا زکا یو رمضان چی تیر سنو نور مونگو تاسو مرد تنیز دیشو او دا رمضان اگر رب مرگو رو تو بھی زمونگ ہر رمضان چی رازی زان سر یادو نرالی ډېر خلک موږ سره درس کې ناشتي نو چې کوم رمضان راځي هغه د خاورو نه لاندې اخر زمامر ولومګو دوه مرګري نو رمضان راځي د درس مرګري خو د خاورو د لاندې وګوره دا پته نه لګي چې بل یادار رمضان راځي چې صبح هم او تاسو به پورا د دې خبره وعده او اراده کو چې موږ او تاسو د الله کتاب لبکینو دا برابر بل د ذکر کوشش کوی ځان د ترجمه قران والے لیکي ځان د قران شریف په مقصد کوی وای فیا چې کوشش کرا دا علما ناس دي یو تاسو درځي لښ پاره تلاوت خداغی پزے پیو دو آیاتونو صحیح مانا پوشوئے بدلی دو آیاتونو اجر دارا نسو پارو تلاوت نکے زان پا قرآن شدی پویا کئے چی دا آیات سوئی مانا سمو طالبا کئی زما رب مانا سوئی دا قرآن دا پوئی دو زما عزت مندو کوششو کئی زکا حدیث دا بخاری شریف تراغلی دا چا بارکی چی اللہ ارادہ دا خیر او لگی لدتا دا قرآن پوہ ورنسکی مَن یرد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین دا کم نارینا زنانا بارکی چی رب کریم دا خیر ارادہ لگی دا خیر ارادہ لگی ندخل دین سمجھ ورد ورنسکی کبوداغان یہی که نارینا یہی که زنانا یہی د کوشش وکوي چې د الله رب العزت دې درس تکې نه او دې رمضان المبارک کې موږ تاسو د مولانا شپې درته وای او تاسو ما شاء الله او ری او دا لکه وعده او اراده وکړي چې تر څو ان شاء الله ژوند دی نو د قران حکیم درس پس نه کو دا به منتو کا بلکې او کوشش وکړي دومره دې قران سره تعلق جوړ کړي چدا دې صورت ورتن نشي حافظ ابن قیم رحم الله د دې امت په لوی علماو کې دي الله زموږ استاد سو د ټول خاتمه په خیر او د ناکار خاتمه نه پدې الله او شاعت کمو اهل علم چې د خاتمه د خرابې دو بارک قلم رو چت کړي وای دې خبره باندې ډېر زور ور کړي چه کم شه پده جوان که رتا ورن نواتو نو آغا شه بزن کدن که پجب جان کی دا خبر اخوص سوچ سرواو رای کم شه چه زرتا ورکوشو نو آغا شه بزن کدن که پجب جان کی ذکر حافظ ابن قیم رحمه اللہ دا نور رماوی وی دا زلم پا منزلی دا کٹوی دے ادا جب پا منزل زید سمسی دا سمسی چی ورگا تکے کٹوی کسی نو آغر و باسی دیو جن دا صلف و یو دعا علماء و ذکر کرے صلف صالحین بوی اللہ حلال دنیا در نقوارو خوب اللہ سو کی پڑکے نا اما ایتا سمتی حلال رزق دا اللہ فضل دے خلاسو کی دیو غوڑا گڑل وردن نشو نبیان بورے پزن کدن کم دا خبری کم شے چی زلطا ورکوشو نو پزن کدن کی با پجب دا جاری کی نو خواہ ہمانگا چی پوششو کو چی قرآن وردن نشی که دنیا وردن نشو گر دنیا کار کوئی او بردہ سے او نکای چی اسے نا زلطا وردن نشی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چی او سلے او ٹول عرض میں بازار کسا خرسون نی مصبی جندو نی ایمان او نی قبر اوے میں دا پا لسا او دا پا شل دا پا لسا او دا پا شل ویچی زنکدن شورو شو ناغت تلقین دا شہادت دا کلیمے کے دو او آغوی دا پا لس دا پا شل زکا شیئر زلط لنہوتے ہو او اللہ علی زمان استاسو دا جولو من شیئو زمیدار مڑ کے دو نما پا خپلا دا اغو مشاہدہ و قوانو سر خبری کولے زنکدن کی چا سر خبری کولے دا سک غلط تصویرونا او نظر غلط استعمالی گی نو دا غلط نظر د شیطان پا زہریلو غشو کی او غشو دے کچردا زڑتا ورننو تو نو تو زنکدن کی دا یادے تا تا دی ایمان کلیمہ نصیب کی گی نا تم را قرآنو آئے چه زڑتا وردن نشی یو دو جلد کتاب باز علماء نکلے و سره کتابخانه نشته نه او کتاب شتا چې څومره څومره عالمان او قاریان حافظان دي چې ځان کدان کې تلاوت کوو خدای اعلی تلاوت کول قران سو زړه ورغوش ابو موتا سو الله دې معافيو کی افکینګې بنای او بل تیارداش ورکو موږ رمضان کې امتحان تکو چرته لنډه غونډه تراوی ګورو زموږ د عادی په ډول را دا زموږ د باز مليان غره نه پوهه کېږي په باز مولان ساده وي نو مقتدیان په ملاو ته په یو غره بيداشه نو هغه خپل د لنګ غره کې او د نور په رمضان کې غره کې دې په خبره را غره د رمضان د تراوی مبارک راغلي صحیحین او حدیث ته چې من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان تراویح وکړ د دب مخکینی ګناهونه معاف شي دا څنګه چې موږ تاسو کو پدی خو بدی نشي ویګه په خبره ده د تراویح به سمې کوي کنه به کوي دې په نوو دا د دې تاسو په خور کې یو مدرسه ده راوی تاسو بیان تراغله وو داغه غمشر مرکز تبلیغ کې مشرف دی نما سره په پیند د بیان نفس یو کس کې ناشته ما ته وی چې زه غټ افسروم ټول ژوندۍ کې ګډا وړه تیر کړې خو اخر کې الله تبلیغ لرويسته به ما ته خبره کوله وی زمون پر رمضان کې امریکای ته تشکیل شوو مونږ ته بشران ویلو چې دی ویش په نه ثواب په یو مسجد کې نه کاوه وی مونگا چیرون بی مسجد تلاو نو علتا درد رمضان اول شپوا یو پارم وو ریدا وی بل جماعت دا چیراو علتا غٹ تراویحی کی دی علتا مو یو پارا وو ریدا ما دیوی یکینو کا چی طول رمضان ختم شو از مونگا قرآنم ختم شو دا امریکی غنتی پا ماحول کی هر مسجد کی غٹ تراویح کی گی اتا سو سکوائی ابا نو غټه تراوی به کوي کې نه به کوي باش ادي په لور یو خبره ده کله د قران اورېدو خوندر کو نو په هش چی ماښتا اګه در باندې بوج راو سر خپل غم کوا کار دې ګوره خراب دې کله د قران اورېدو چا باندې بوج راو سده وای چې څو وخت به بس کای چې زه بس بار وته نو په هش ای زمای عزت پوند چې ګوره زړه کې څه شیش تله لا دا په تراوی هو کې مواو راي ایتا سو مونگا اتا سو اختر کی ڈز اکو تو خوش حالی دو وجینا آوائی او نیکان خلق سکان یو کشمی سر درس کیم کینی او پر رمضان کیم حرم شریف کیو ما بلولی در اغمرگر ور سرو وی ما لیوی چه رمضان ختم شو ایلان شو سباب اختری وی حرم شریف کی دا سمول وی های های لان دا گٹی وٹی بیاش دی پسی او جانائی نموږ چې رمضان کې چې د ډوډو ځکو یو ځل حرم شریف کې رمضان کې موږ ولاړو نو دا داسې شپه وا چیرې سبا اختر کې یو کنه روزه ده په انتظار ولاړو تراویح نشورو کې دي ټول عرب ولاړو د اعلان یو کو د تراویح یرا د الله پور کې ناشو هغه رب چې په یو شپه سي واقع دو څومره خوشحالي وکا دمرا مونگو تاوزو پر لس وقت رونو ایتا دمرا قرآن فنور کئی عرب یا تلاوت کئی یا گورا قرآن نوری او چه خکل قرآن سو کوئی نا خوئی ددا سے لکا مار لچی بین غکے نو ماشاءاللہ قرآن با تراویحو کی مورو او پا درس کی بمتنگی گنا کوشش بکو چی دا دیزڑت ورکوش نو که زړه ورکوشو کنه نو ځان کزان کې وتا نه شو شهادت کلمه نه وای تب خپل کتاب الله وې سور خلق دي چې ځان کزان کې تلاوت کړي شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله د دې امت په لو یو لبا وکړي زموږ معتبر تاریخ ذکر کړي د جنازه د جین دروته د شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه صاحب د پجیل کی عجیب عجیب کتابونه لیکل دا غدور حکومت په سیاهی او قلم او کاغذ بن شیخ الاسلام چې کاغذ نی قلم نی نو اخر لیکل په مسکه شیخ الاسلام د قران حافظ نو البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر وای تلاوتونه شروع کړ وای دو پنځوستم او درې پنځوستم ختم وي او د سوره قمر اخیره یې آیاتونه وی اصل کدن شروع ده دی آیاتونو سره روح د بدن نووت ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر وی پرزگار خلق تقوادار خلق داب پا جنتون و پا نهرنو کیوی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بس ده حافظ ابن تیمی روح سوکو دیر رضو نمخ کلاب الکال زوم رکیو تاسو کوم دل تاوری دی د مسجد نبوی او امام وفات قاری محمد ایوب صاحب لوی قاری د زما د بچی استاد د جامعه کې راغلی چې مونږ ته استاد وی چې دا زمونږ گاوندی دی د زما زنانا لاړې لکه څنګه زنانو د لپاره تعزیت سنت ته مونږ تاسو د لپاره تعزیت سره د تعزیت په طریقه تعزیت سنت ده اگر چې موږ د رواج د وجه نامه نه بل څه جوړ کړی نو هغه کور والے چې د ماسوتن مزکو د شو نشپکې طبیعت خراب شو یې موږ ټول را پاسو چې د فات طبیعت ټیک ده به به ته دعوت شروع کو اے د چا چې کتاب الله سره وی اخر کې د ډېر تلاوت نه پس دا آیاتونه وظیفه کړ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی او بس دې کې روح پرواز کو نو خو هم دا پورا تعلق قران سره جوړوي کده جوړوي بھائی چې دې ورته وردن نشي خدا دې پرووالا دا بحاله وردن کی چې بھرپور تعلق وای دي سر عمر ابن عبد العزيز رحم الله بارک کزم دي مفسرین ذکر کړی دته عمر ثانی وای سورته وای د چې کله وفات کېدو نو دا آیات وی د سوره قصص تلک الدار الاخرته نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین داد عمر ابن عبدالعزیز وزیفہ و بار بار وی اسم راجی بیات تے وی جنت دا چا زیدے دا جنت چا دا پارا اللہ جوڑ کڑے لا یریدون علوان فی الارض وی چی دا غیب دیز مکہ کیڑو دا غرور و تکبر و دلو یی اراد نشتا اغید آجزی جون تیرے ولا فسادا فساد خو خود نکی چی دا فساد اراد نشتا والعاقبت للمتقین او خیری دا خیر انجام د پرهیزګار او د فارده چې د چا پرهیز دی که د پیغمبر علی السلام پرهیز نه پیژني د ډاکټر هو پیژني کنه چا نو ایمان د په نو پرې چا نو غوډي په نو پر نو کور تلاړو مور او خزیا بچو ورته خو غوډي جوړ نه جنگ یې کړی اگر د پیغمبر مخالفت کیږي د خپل کار استاد نه ځبی په کم اس کم افسوس اوربار چې موږ د خپل پیغمبر پرهیز د ډاکټر په مرتبه کې منلې وکړه هم په مسله د دې سترګو پرهیز دی د وګونو پرهیز دی او د الله غټول وعده د پرهیز سره تړلې شي و من یتق الله یجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب سوک چې په ایمانو کې د الله نو یریدو دا هر مشکل او مصیبت نا دوتو لار بجوړ شي نو ان شاء الله کوشش وکړو چې دا قران شریف څه شي دا دې ضرورت ورته نشي یا دې په کوم غوړی دا سجی په هغه درل چا وی سور او پر کې پرم سره ګوډا سره درس کی کیږي سپینګیره دا غرض ټول درس وال مرګرو تا تقریبا نیم کله دعوت کړو غټ حیرانته کړو ما مالې ته پکې بیان نه کړې د جامع علی سے چل لے وی 1000 ختمونا میں برابر کر لگد شکری دعوت خلق لوگوں کو سورا تاسو یو 500 کوئی بیا در پت او دے بیجی دا ختم آسان دے او کبران سورا ختمونا میں برابر کر 1000 ختمونا نوی دا شکری پتور لگ دعوت کو وردم رکو اغا تقریبا روزانہ دل سفارو نہ کم تلاوت نہ کرے دا اللہ دې کې ایت څو دکاندارانو یې نو هر وخت تاسو له داسې پکتار کې گاګ ولاړی قران شریف کې دا نو کس خرف الخرشی به دې یو پنځه پاره تلاوت وکړي هغه داسې وکوي کې نه وکوي به تلاوت د مای عزت مند ډېر ډېر کوي دا الله په نس غاره ټولو کې نږدې سره څوک دی چې څوک د الله د کتاب ډېر تلاوت کوي صحابو کې عزت مند څوک چې چا ته ډېر قران یاد ابو داود شریف کې حدیث راغلی دوهت جنگ جوشو نو اویا کسان د نبی کریم علیه السلام شهیدان شول او دا کم چې ژوند دیو نو دا اکثر زخمی و د چا لاس کټو د چا نور بدن کې زخم الله دې تاسو موږ ټول مدینه منوره له بوز د اوهت دا میدان د خانو نډک د کانو فزه کې قبر ک نستل ډیر غرا نو صحابه کرام د الله حبیب ته وی چې یاد الله حبیب مو غټول زخمیان مو خو او یا قبرونه نشو کنسته د الله حبیب وی قبرونه لکلاو کلاو کوي او یو دوا درې کسان به په یو یو قبر کې دفن دا علماء ته ماشاءالله ناس دي دا امر دی ویلي عطا سونه بیان کړی نو کم درې کسان چې به په یو قبر کې یادو دفن کول منځ کې به پرده وا ګوره مسلمانان مؤمنان دي شهدا دي صحابه دي په دې کې شریک دي کنا شهیدان هم دي صحابه هم دي او لوی مرتبه ورته الله ورکړي خدا الله حبيب چې به کم صحابي قبله ته مخ لکه هو نو تپوس به وکړو چې د څومره د دریو واړو کې کوم یو قران بډېر اکم یو د قران ډېر عالم نو چې کوم طرف ته به اشاره او شنا به قبله له مخې لکې هو نو د قران والا بشری پر پرمرګ نه خندي د کوشش ماشاءالله او کله دا زنانم کوشش وکړي چې د کتاب الله سره مینا او تعلق جوړ کړي چې دا د الله کتاب زمای عزت وندو زمونږ او استادو دې ژوندو ته ورکوشي خپل کورونه په قران آباد کړي خپل سینې په قران آباد کړي ابي ادي په لوګره په قران تلاوت هم کوي خو چې په پوښه یو ترجمه مو زده کا لږه به څومره فن کوي زمای زه څومره فن به کوي چې موږ تاسو زمای زه بندو قران شریف زده کو د دې خپل مدرسو خدمت هم کوي او دې مبارک میاش کې زمای عزت بندو دا الله دین طرف ته متوجه شي دا یو دور وی چې ډیر شي ګوره زموږ مشایخ اوس د خاورو د لاندې پراته دي او چا نیمه صدای چا د نیمه صدای ته زیات د کتاب الله خدمات وکړي نن وایتا سمر سمر زایونو کی زورګونو لکونو زایونو کی درسونه کیږي او دا غي شاګردان دي نن هغه اجر او ثواب الله رب العزت ای ته ورکړي تاسم لا اوتړی مهنت وکړي چې د الله دا کتاب زده کو خپل بچی ځان سره راوړی وردا آینده بچی نسل نه ده کدا مون قران تکې نه نو وګوره مسله بڑے رګرانه شي د خپل آینده نسل واره کی فکر من شي انن خود فتنو دور ده ده کنه ده هغه یې فتنو دور ده کنه ده د الله حبیب وای د تمام فتنو نه د بچاو ذریعہ سره دا اللہ رب العزت کتاب دے چلی تلاوت کے قدیمان ذات کو اکی او دی سر زمائی زدمندو ستا شغل لے نو دا زمائی زدمندو دا اری فتنینا دا بچاؤ ذریعہ دا اللہ کتاب دے ماشاءاللہ ستا سو دی بچوں دیرو ختمو نکڑی نورم کوشش کوئی چی خپل بچی رونی گئے خپل بچی چی سکول للے گئے سکول نفس ارانے گئے استاسو بچی چې لسم دو لسم اتم پاس کئی نو دا قرآن حافظان بمتی جو کم مور اپلار چی بیدار بی نو باز بچی ډېر زرد الله رب عزت کتاب زکی ډېر زرد الله کتاب زکی نو خپل بچو باندې کار او دکان او نور سما سره کوي په محبت او مینا باندې دې مدارس ترالې دي ځکه د بچو د ماشوموالي یو دور داسې چې دې کې مسائل نزد کېږي که بچی له مسله د شي بیا ته هېر شي دې وخت کې د ګوټه لګي نو قران شریف زمای زربند په یاد کوي یو بچی ته محافظ شو نو د خپل کورنۍ لشک سان وا دا غي بشفاعت کوي او دا غي د پاره د الله د نجات یو ذریعہ جوړي خپل بچی ماشاءالله ستاسو خان ته خپل بنا کو دی مدرسې د خپل ماشومان لګي اوس ګور په هر کور کې سور سور ماشومان حافظان شي دا دې مدارس برکات دي کله تاسو دې مشرانو نه تپو شو کوي وفا بشر ته په یو لور جله کې یو حافظ قران اوس په هر کور کې سي ماشاءالله د دې مدرسو د مهنت د وجنا په هر کور کې په درجنونو د قران شریف حافظ واړه واړه ماشومان په لارو کوشو کې ګرځي او ډیر شپانه قران په سینه کې پروت وي دا دې قران معجزه ده او دا د الله د حبیب په معجزاتو کې ټول کې لوی معجزه ده د نبی علیہ السلام حافظ ابن حجر سے فتح الباری کی لکھی وہی تقریبا دری زر معجزی دی نبی علیہ السلام اور نماز پیغمبران ان ز معجزے قران ذکر کری نبی علیہ السلام دا حضرت موسی علیہ السلام نہ معجزے قران ذکر کری دا حضرت صالح علیہ السلام یا و معجزہ قران ذکر کری او زموں دا پیغمبر علیہ السلام صدری زر معجزی او په دې ټول معجزو کې لویه معجزه د قران ده او اې د هر پیغمبر معجزه چې بلا او به ختم شوا خو زموږ د پیغمبر دا معجزه تر قیامت نه ختمي د الله د حبيب په دور کې ویل چې کچره اے کافر او تاسو وایي چې دا کتاب د الله د طرف نه نه لید فتو بسوره بالبسمه زيتول را جمع شي د قران غونتی او صورت جوړ کړي هغه وخت کې خلک عاجز او نن هم عاجز دي او زموږ ایمان ته تر قیامت رسوي ډېر خلکو غره د مقابله کوشش کړي او چې بار خول نه ورکی ویلي کما شوبان د مو غوړې په مر پورې خان دي مدینه منوره کې یو ځای کې ولاو یو دکتور د یو علاقې کسته وی تاسو خو قران جوړ کړي او هي چاته ځکه نه چې ما شوبان پر پورې خان دي د قرآن مقابله ایسو کم نشی کوله تر دې چې کافر د کافر پورې خاندري زموږ مفسرین لیکلي چې عمرو ابن العاص رضی الله عنه د ایمان نمک کې د مسلمۃ الکذاب سره مرګرتیا او دوستی و د یوشپد هغه سره ملمو د مسلمۃ الکذاب ورته وایي چې رات دې ستاسو په پیغمبر کوم صورت نازل شوه نا ورته وایي یره مختصر غونتی صورت وو سوره عصر ورته وایي دا دور جامی صورت دے جواز ایمه وی کټول قران نه دام کافی دی او زموږ علما ولیکلی وای دی انسان د کمال سلور مراتب دی دا سلور صفاتونه چې چار پیرای شي دی د کمال درجه لو رسید خبرې جمهور تاسو مزده وکړ یو حق به جندل ابای ذین د دې حق پسې نیک عمل کول روانه دل دریم مرتبه دا دا چې دا کم حق دی پیژندل د وس مطابق نور ترشول او سلورم درجه سره د دې حق پس د کول او پر رسول کی ډېر تکلیفونه دا په صبر برداشت کول د انسان د کمال شو صفات دی بای چاز د کلا طالب ویری بچیا بیا ورا غره بیا وګونه نسی اوبای فسالور صفاتونو انسان د کمال درجه درس یو حق پی جندر دویم د حق پسی روانه دل دریم د حق نور و ترسول او سلورم پدیز دکول و رسولو کی بڑیر تکالیف رازی دا په صبر برداشت کول دا سلور صفات د کمال سوره عصر ذکر کړي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا کی سوک دي چې حق وو پیژندل وعمل الصالحات کی سو کوئی چنی کمال اعمال کی وتواصوا بالحق نور ته رسے ادا نار د ازغون لکرا وتواصوا بالصبر یو بل ته د صبر وصیت کی نا ورته سورہ عصر نازل شوه نو دغه کافر چې د نبوت دعوی کړی هغه سرکته کو سارا وی جوړا کا علماء الفاظ ذکر کړی او خدای دې په خپل غالفات بنوایي ما باندې قران نازل شوه د چې کله حضرت عمر ابن العاص ته وی دې دغه وخت خو غټ کافر نه لای ایمان نه دروړ ورته وی څنګه زمانہ قران څنګه نه ورته وی والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب وی ګوره تر په جنا الله غواز په دې پیچ نه چې درو جن ګوره او کافر بل کافر لو او غټه کافر تر په دې پیچ نه د قران مقابله څوک نشي کولی دا د الله د حبیب معجزه را زما عزت مندو چې دې ته مونږ او تاسو را دې دي شو دا واو د ان شاء الله او ری په کله د علماء او د دې ادي په نور یو مسله ورې دا سم دا الله دې د علماء او قبونه د نور نړک کی وې د قران د ویلو ثواب دې ته کدا ورې دو ډېر دې ډېر مکو کې د الله حبیب او ری دې د نور ملک ابن مسعود رضی الله عنه نه دو پیری قران اورې دې صحابو به قران تلاوت ډیر کو تاسو ته علماء وی سورې دې سه ورته وای او د الله حبیب چې دی آیات تر رسیدو فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا د الله حبیب ورته حسبک الان یا رب اسوس نور بس کا وای چې ماو کتر سترګو نو وخ کې روان دي یو ځل سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبی وای د الله حبیب او شیخین نو مشوره کولا نو چې واپس راتل ابن مسعود تهجد او کې قران وای د الله حبیب ورته غوږونه و به شوق کواړي چې دا سه قران واوري چې څنګه د عرش ناراضي د ابن مسعود قران دی واوري د علماء یو قول دی وای دا اورېدو ثواب د ویلو ډېر دی وجه څه ذکر کړي وای دا وایون کې دور سوچ نشي کوله څومره چې اورېدون کې کوي تاسو وای دا پښتانه وي تماشګر د لخې باندې جوړي هم وایون کې غریب غو لګیا دی هغه سره غم دی چې خطا نشم او دې غو لخو په سړه سینه ناس ته دا اورېدون کې وای دا اورېدو ثواب د دی وجه نه ډېر دی چې د قران یو غټ مقصد د تفکر او تدبر او دا اورېدو والے چې څنګه کوي دا سی ویلو والے نشي کولای نو د دې قول مطابق کې دې شي چې تاسو ثواب سي ماشاءالله قران به اوري او دا به تر اخره پورې اوري او خپل بچی به را دي گئی الله دې دا دوره کامیاب کړي دې په لګوره کم شه پچا خوب لګي نو هغه خپل روح ته پېښ کړي دا الله او دا الله د دې د حبيب د خبرو په اړه د تجربې ضرورت نشته وګوره یا د ساتای د دنیا او د آخرت ټول سکون او خیر دا په دې کتاب کې دی دا په دکان کا ویر سره کوي او چې کتاب الله در سره یې نو ژوندۍ به په سکون دی اکدا کتاب نی نو ارس وګوره سل پسلی خو اطمینان او سکون بنی نو ماشاءالله درس تبرازه ابا یې بچی به برا دی کې وخم بس اس تقریبا کافی کی دو والے ایسا سمان مسا قبول ابا کوئی بھائی تخدمون ابا کری جی کری ہوئی سورا ماشو مان بھی ماشا اللہ ماشا اللہ اگر دا سمرا قطع خبر رہے سوار لس ناظر دی او سلور ماشو مانو دو قرآن شریف حفظ کرے تا صبح اوریدلی ماشاءاللہ او زامن دی آمدا پټول دنیا کې دمر حافظان نه جوړي کی سمره چې پاکستان کې جوړي وګوره دا هغه دي چې کوم وفاق سره کشمیر کې دي په زرګونو مدرسې د وفاق سره نشته ماشاءاللہ سمره د قران خدمت چې په پاکستان کې کیږي بدا غره بل ځکه نه کیږي ماشاءاللہ از اوس دا ما عمره د چیرانو نن تخدمو نو دا ابا چې وی تر استادان می وی چې تر راشه فقرات کې او سرور حافظان او ختمو نکړي نو د ټول مسجد نبوي د حافظان او مشر پاکستاني اگر چوز دا غزه باشندره و دې سم د پاکستان ہے ماشاءاللہ دا دې مدرسو الله دې قائم دایمي لري ځکه خود دشمن پسترګو کې ازغی نه کنا ای لفته دې بای نو پزورګونو تعداد سرا څومره خدمت چې پاکستان کې د حفظ کېږي دا زمای عزت مندو په بل ځای کې نه کېږي بلکې تاسو کلا لای نو زه په ځای په دغه ملګرو کې چې مدارس دي نو ماشاءالله زموږ حافظان پاره کې د درس او تدریس او خدمات څخه یې ابو رکای دا خپل بچی رولې گئی دا څومره لویه خوشحالي ده چې واړو واړو بچی وي او زمای عزت مندو قرآن یاد کړي دینه ګورې لویه خوشحالي نشته دا دې الله ستاسو د ټولو نصیب کی ستاسو د ټولو بچی دی الله د قرآن او د سنت حافظان کی او دا به دې په لور وي چې سترګي پټی شي نو پتا ولګي چې دا چا بچي حافظونو شو زموږ دین دې خلاف نه دی چې ګنه ډاکټر مو جوړيګا ډاکټرانو کې څومره نیکان خلق دي په انجینرانو کې څومره نیکان خلق دي خو مسله د شریعت دا کده چا لس بچی ډاکټران چې یو څړیب جنت دې شي ګوندې کې ووزی با اکل لس بچی انجینران او وزیران چې یو نشي ګوتلې او دا حافظ سره دې به څومره څومره کسان زوای عزت مند جنت تبوزی الله دې دې مور خپل او مولانا صاحب او د ټولو مدرسې د منتظمینو دا خوشحالي نصیب کی او الله دې زموږ ټول مدارس قائم او دائم لري او تاسو دې مدرسو سره مینا محبت هم ساتي ور دې مدرسو سره مدد او نصرت تشکار خیر او کار ثواب لري شیخ سید عبدالسلام صاحب نور الله مرقده و فرمایل چې مدرسه جوړول تشکارې خیر کارې ثواب نه لري دا د مسلمانانو یو دینی فریضه ده دی بچو ته چې درا روډای وړي نو ثواب دې کې وپړې پی دی په نوکره د بچو پنان نه فقہ پړې کپړې اگر چې دې یو شی ثواب دې کېږي دو پدې مدرسې چلولو پدې پړې اگر چې پښتنو کې لږه کمزوري شتا هواي بلکې لږه نه چې ډېره پکښتا دینې مخواخده دې مخواخده چې بچي مې دي حافظ شي خو پیسې نه لګي تاسو نه نه خبر پدې پټو ګورا چې تاسو په مدرسې نه غوي کې نه لګي په پښتنو حال دا دې ځکه زما یو قرض دا د سو کالو نه پورا نشو هواي اگر قرضا می دارا چیز چر تلاڑ شو موردا سے مسجد برالا پدید مختنوں پدید جول صوبہ کے خیئے چی دا آغا زیر مقتدیان امام تا دمر تنخاور کئی چی دا آغا و دا بچو گزارے بھی کی گی ترو سے چالا سنرے اجت کرے اب آئی نو کیندی جیتا سو مخاموش یہی لگتولیو شے اب آئی پختانخ پل امام تا سشید ور کئی دیو جن زموږه مامان غریبانان څوک کارونه کوي څوک دکان کوي څوک د سکول په سوچ کې دي څوک د کالج په سوچ کې دي دا ور سره ستاسو غو خدمات دي په کار داو چې تاسو د درې سوه مقتدیانې چې تاسو لري چې موږ ټول به د دنیا کار کوو او ته 24 غنټې په مسجد کې څه کوو د دین کار کوو ځکه بیت المال خو دغه شان مسله ده نو دا د ذمہواری د کلیمې والو په جولای کې لا مددی علماء په جایز طریقې مدد نصرت کول دا زموږ دینی فریضه ده خدا شي په موږ کې څنګه هغه زموږ یو حافظ دی موږ ټول بچو ور سره تجوید وکړي دا په پنجاب کې مدرس دی مالې در تمرګري کوشش کوي پښتنو کې به تیر دی نه باسي دلته کور راځي شي پښتنو په دا موږ د کلی یو سره زه مالې روزه بدلته ته نه ک پنجاب کې هغه ځې ویزلې ونه چې په پښتنو کې روزه ته د خپل نه ماته وی مال بسرا کی په کله خبره پات نو پښتون ځای خپل روزه نه ماته ای بل ځای نه بسور کی ور په پنجاب خلکو کې ماشاءالله مالی څه شي مال لګای د غشان خیراتونه کوي ما یو بیمار بوتل اسلام آباد نه غلطه مشبر آله نو موږ بره یو مرګري صرفات نو کته په سوالو خلک شور او زنانه مې ماشومان دا مرګي دې مې تاسو کوم اجازه څه شور دې یرا ډېر شي خلکو وېدا دلته یو مالدار سړي دی هوټل والا د مېري چې څوک راځي روټه یې ورکاو وې سپور له څوک یې زمو کور کې تیار لس لګي څوک کوئی شل لګي یا هغه لوي چې تاسو بچانه نه کې نو پنجاب کې داسې خیرات کوي چې د خیرات والا پتر نه لګي اب پښتوني اول کین او چې کایې به ډنډور کوي بګې په خبره ټولې دنیا کې یو روپۍ باندې ځان مشهور کړې دي نو دې ترغې دا یو روپۍ نه ورکړي دا الله بندګانو قرآن ماشاءالله دې مدرسو کې پیسې لګوي اکن اللہ گوئی دی پلا وردا ورد دی دینی سر ماشاءاللہ دی خپل مولانا سیبنا تفوسو کئی اللہ دی دی دوی او دی طول علماء پا علم کی برکت واشے کتاسو علوی چی مولا باغ آیاتون جدا کے چی اللہ پا کدام ویدی چی پا دین بمان لگوئی نو دو قرآن سلو رم ایسا دا بدر جدا کی نو ایمان خو مپشتا خو بر عمل مپنشتا نو بیام ایمان ناکستے زکر جمہور علماء کون لجنا آمانم دی ایمان سے شیلے نو دا یولوی جز دے مال لگو ادا مال سری تڑیر خوگم دے نو چی داو لگے کنا او بیا خب و دزرپ اخلاسو لگے ویلن تنالو البر رحتا تنفقو مما تنفقو د جنت غ اعلی مرتبه ته به ورسیږي چې محبوب ترین مال دې الله په دې لګولې دي ماشاء الله مالم لګوي په دې مدرسو باندې الله هم په مال اولاد کې خیر او برکت اچي اسوک چې په دې لګل هغه سره الله قادر مدرسې باندې او سره خرچه کینا ورځي دې دوار راځوي مالي دې دعا پرې ته سره قران کې الله وعده کړی الله وې وما انفقتم من شيء فهو يخلفه دا قرآن الله وای چې کم شی لګوي زما د رب وعده ده چې د دې بدلې بدر کومه دا نما ناشتي وای روزانه چنور راخي جنو یو دوه ملائک را کوزيږي یو د سار نه تر ماخام وای اللهم اعطی منفقا خلفا ابدا وای اللهم اعطی ممسکا تلفا الله چې ستا په دین لګي بدلې ورکه ابدا وای چې نه لګي الله تباہ او برباد کی ورتا دغه د ملایکو خیرو نمزان ساده ای الله دیو کی چې مو خپل مال دولت په دین باندې ولګو سبحان الله و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله و اتوب الیه صحیح صحیح مسجد ابو بصیر زرگر آباد پیخور شیخ القرآن سید امیر حسین باچا 2017 0313 85 86 087 سردر علی اطرف روش